Is dat een takkenbos? Allemaal linten, ja. We hebben allemaal linten opgehangen. Want hier doen we experimenten. Dat moet ik doen. Om te onderzoeken hoe dat je een kruid kunt worden in het bos. Kijk, nu gaat je instaan. En dan kunnen we allemaal takken ophangen aan die linten. En als de takken opgehangen zijn en we hebben een takkenbos, dan kunnen we daarin dansen. En dan worden we een kort klein kruid. En dan bewegen we ons door het bos. Of we worden een groot wapperend kruid. Die alle kleine kruidjes beschermt. Of we worden een heel klein kruidje. Die het water bijhoudt. Voor de grote plant die de andere beschermt. En zo helpen we elkaar in het grote takkenbos. Waaiend, bloemen, wel rieken. En zo dansen we door het takkenbos. Heb je daar zin in? Ja! Om dat te proberen. Maar dan moeten we eerst een takkenbos maken. Hè? Ja? Gaan we dat doen? Ja! Ah, wel. Weet je wat we gaan doen? We leggen de kussentjes allemaal daar neer. Mooi op een stapeltje, want dan kunnen we die straks dan weer pakken. Stapeltjes. Ik weet welke kussentje dan heb.